Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün yine 3 sureyi okumaya çalışacağız. Hakka, Me'ariç, Nebe sureleri. Hakka suresi. Kuşatan ve koruyan Allah'ın adıyla. Gerçekleşecek olan nedir? Gerçekleşecek olan. Gerçekleşecek olanın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semud ve Ad kavimleri kapılarını çalan felaketi yalanlamışlardı. Semud'a gelince onlar korkunç bir sarsıntıyla yok edildiler. Ad kavmi ise uğuldulu, kasıp kavuran bir fırtınayla yok edildiler. Onları fırtına art arda 7 gece 8 gün yerle bir etti. Öyle ki eğer orada olsaydın o kavmi içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan arda kalan bir şey görüyor musun? Firavun ve ondan önceki birçok toplumu zulüm ettikleri için yok ettik. Peygamberlerine karşı geldikleri için cezalandırıldılar. Şüphesiz su bastığı vakit Nuh'u ve onunla birlikte inananları gemiyle biz kurtardık ki Nuh'u ve gemisini ders almanız için delil yapalım. Delilimiz insanlar arasında yankılansın. Sura üflendiği, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine çarpılıp darmadağın edildiği zaman kıyamet kopar, gök yarılır. Her şey çökmeye başlar. Melekler evrenin etrafındadır. Rabbin her şeye hükümrandır. Hesap günü 8 melek görevlendirir. Hesap için huzura alınırsınız. Dünyada anlamadığınız her şey size açıklanır. Kitabı iyilik ve güzelliklerle dolu olan alın kitabımı okuyun. Doğrusu ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum der. Hoşnut kalacağı bir hayat içindedir. Yüce bir cennette, meyveleri sarkmış halde. Dünyada yaptığınız iyiliklere karşılık yiyin için kitabı kötülük ve çirkinliklerle dolu olan, keşke bana kitabım okunmasaydı, hesabımla karşı karşıya kalmasaydım, keşke ölünce her şey bitmiş olsaydı, malım bana hiç fayda sağlamadı, saltanatım yeryüzünde kaldı, burada yok olup gitti diye söylenirken, onu yakalayın, ellerini boynuna bağlayın, alevli cehenneme atın, 70 arşın uzunluğunda zincirle cehennemin içine daldırın. O yeryüzünde Allah'a inanmazdı, yoksula sahip çıkmazdı. Bu nedenle burada hiçbir dostu yoktur. İrinden başka yiyeceği de yoktur. İrini günahkarlardan başkası yemez. Görebildikleriniz ve göremedikleriniz üzerine yemin ederim ki, Kur'an çok şerefli elçinin size tebliğ ettiği vahidir. Bir şair sözü değildir. Gerçeğe niçin inanmıyorsunuz? Bir kâhin sözü değildir. Gerçeğe niçin inanmıyorsunuz? Elçinin size tebliğ ettiği alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Eğer peygamber Allah adına sözler uydurmuş olsaydı elbette onu kıskıvrak yakalardık. Sonra onun can damarını koparırdık. Hiçbiriniz buna mani de olamazdınız. Doğrusu o Kur'an insanlar için öğüttür. İçinizde Kur'an'a inanmayanların bulunduğunu bilmekteyiz. Kur'an, inanmayanlar için derin iç acısıdır. Çünkü gerçekleri onların yüzüne vurur. İçindeki bilgiler gerçekleri söyler. İnkar edenlerin işine gelmez. Resulüm, Rabbinin adını her şeyden üstün tut. Rabbini hiçbir eksik bilgiyle değerlendirme. Rabbin eksiklikten, yanlışlıktan uzaktır. Evet, Hakka suresi gördüğünüz gibi kısa ayetlerden oluşuyor. Çarpıcı, vurucu, kesin hükümleri ifade eden ve müminleri müjdelerken inkar edenlere de tehditler savuran ve onların hesap günü olan durumlarını anlatan mükemmel bir söz dizimiyle sure ilerliyor ve tamamlanıyor. Gerçekleşecek olan nedir? Nedir o gerçekleşecek olan? Böyle bir sorguyla başlayarak dikkatleri çekiyor Allah. Gerçekleşecek bir şey var. Nedir o? Gerçekleşecek olanın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Bu ana kadar birçok ayet geldi kıyametten söz eden. Ama Allah burada bu tür ifadelerde çok enteresan, çok anlamlı, çok veciz bir şekilde farklı bir duyguyu, farklı bir içeriği insanlara bu ayetlerle anlatmaya çalışıyor. Bir bilgi çok önemli değil. Kıyametle ilgili, kıyametin vuku bulmasıyla, kıyametin oluşmasıyla ilgili birçok bilgi gelebilir. Bunları bilebilirsiniz de, bunları hissedebilirsiniz, bunları duyabilirsiniz de. Ama hiçbir şey Unutmayın ki gerçeğini yaşamak gibi olmaz. Gerçekleşecek olanın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Bilgiyle, fikirle, bilinçle kavranılan bir şeyin yaşantı haline gelmeden, eylem haline gelmeden gerçeğiyle bilinmesinin mümkün olmadığını vurgulayan bir anlam içerisinde Allah olaya bakıyor ve olayı insanlara anlatmaya başlıyor. Gerçekleşecek olan nedir? Gerçekleşecek olan, gerçekleşecek olanın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semud ve Ad kavimleri kapılarını çalan felaketi yalanlamışlardı. Onlara felaketlerini söyleyen peygamber, onlara gelecekleri hakkında, başlarına gelecek felaketleri hakkında sözler söyleyen peygamber ve inananlar ve inkar edenler artık felaketi, artık Allah'ın azabını ortalıkta konuşur oldular. İnananlar Allah'ın azabı gelecek, Allah'ın felaketi gelecek derken inkar edenler de dalga geçip hani nerede, hani nerede, hani nerede diyorlardı, yalanlıyorlardı. Geleceğine inanan ve geleceğine inanmayan insanların konumları, bir bilgiden öteye gitmeyen, bir bilinçten öteye gitmeyen, bir hayat algısı içerisinde gerçekleşecek olanın sözlerini etrafında, çevresinde dolaştırırken, diline dolarken, onlar kapılarını çalan felaketi yalanlamışlardı. Böyle bir gaflet içindeydiler. Bir bilgi orta yerde dolaşıyor ama henüz yaşama damgasını vurmamış. Sözden söze geçen, kulaktan kulağa dolaşan, kimilerinin inanarak söylediği, kimilerinin dalga geçerek, inkar ederek dillerine doladığı bir günden bahsediyor. İşte o gerçekleşecek olan nedir sen bilir misin? Henüz başınıza gelmedi. Henüz inananların ve inanmayanların başına o felaketler gelmedi. Henüz bilgiden, henüz bilinçten, henüz düşünceden yaşama bir gerçek olarak damgasını vurmadı. Nereden bileceksin gerçekleşecek olanın ne olduğunu? Bilginin gücü onu anlamaya yetmez. Bilincin gücü, inancın gücü, inkarın gücü o gerçekleşmeyi anlamaya yetmez. İşte Semud kavmi. Onlar da oyalanıp duruyorlardı. Kapılarını çalan felaketi yalanlıyorlardı. Onlar korkunç bir sarsıntıyla yok edildiler. Sen o yok edilişi, o inkar edenler o yok edilişi anlayabilirler mi? Semud'un kalıntılarına baktıkları zaman, Semud'un kalıntılarını gördükleri zaman, oradaki Semud kavminin yaşantılarını bildikleri ve arkalarından onların kalıntılarına baktıkları zaman, onların nasıl bir korkunç sarsıntıyla yok edildiğini kendileri yaşamadan bilebilirler mi? Onlar korkunç bir sarsıntıyla yok edildiler. Sonları bu oldu. Ad kavmi ise uğultulu, kasıp kavuran bir fırtınayla yok edildiler. Onları fırtına ard arda 7 gece, 8 gün yerle bir etti. Böyle bir anı yaşamayan insan, ister inansın, ister inanmasın, ister inkar etsin, ister dalga geçsin. Böyle bir anı yaşamayan insan, korkunç fırtınanın önünde, içinde, oradan oraya savrulan, oradan oraya darmadağın olan bir yaşam içerisinde 8 gün 7 gece böyle bir yaşamı yaşamayan, o gerçekleşecek olanın ne olduğunu nereden bilsin? Sadece bir söz, kıyamet kopacak. Sadece bir söz, Allah'ın azabı gelecek. Kimi ha gelecek diyor, kimi nerede, ne zaman diyor, dalga geçiyor. Ama o geldiği gün onu gerçekten öğrenecek. O geldiği gün insanlar onu gerçekten öğrenecekler. Ölüm boğaza gelmeden ölümün ne olduğunu nereden bileceksin? Hasta olup yatağa girmeden sıhhatin ne olduğunu, hastalığın ne olduğunu nereden bileceksin? Ayaklarının dermanı kesilmeden, kulakların sağırlaşmadan, gözlerin kör olmadan, körlüğün, sağırlığın, derman kesilmenin ne olduğunu nereden bileceksin? Sen gerçekleşecek olanın ne olduğunu, nasıl olacağını nereden bileceksin? Sen sadece bir bilgiye inanan veya onu inkar eden, sen sadece Allah'ın azabını üzerlerine çekmiş ve yok edilmiş toplumların kalıntılarını seyreden, böyle böyle olmuş deyip hikayelerini dinleyen ama kendini yere sağlam basan, yaşamında kendini kuvvetli sayan sen nereden bileceksin? Sen o korkunç sesle, sarsıntıyla yok edilme anını yaşadın mı? Onun içinde oldun mu hiç? Sen 8 gün 7 gece ard ardı esen korkunç bir rüzgarın içerisinde oldun mu? O rüzgar öyleydi ki, eğer orada olsaydın ey Resulüm, o kavmi içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan arda kalan şeyleri görüyor musun? Şimdi sen onlardan arda kalan, yaşayan bir şey görüyor musun? Firavun ve ondan önceki birçok toplumu zulüm ettikleri için yok ettik. Peygamberlerine karşı geldikleri için cezalandırıldılar. Şüphesiz su bastığı vakit Nuh'u ve onunla birlikte inananları gemiyle biz kurtardık ki Nuh ve gemisini ders almanız için delil yapalım. Delilimiz insanlar arasında yankılansın, işte yankılanıyor. Bütün dünya Nuh gemisini arıyor, yerini arıyor. Bu bir hikaye deyip geçmiyor. Dünyanın jeopolitik yapısı, tarihsel gelişimi böyle bir tufanın yaşandığını ispat ediyor. Bütün toplumların kültürlerinde, doğusunda, batısında, ortasında, kuzeyinde ve güneyinde böyle bir tufanın anıları yazıtlara girmiş, hikayelere girmiş. Her toplum Müslümanından Hristiyanına, Yahudisinden Budistine, ateistinden başka kültürlerine herkes böyle bir tufanın dünya çapında olduğunu ve bunun bir kalıntısının olduğunu düşünüyor ve aramaya başlıyor. Arıyorlar sürekli bakınız. Ağrı Dağı eteklerinde bulduklarını söylüyorlar. Fotoğraflarını çekiyorlar. Bugünden 1500 yıl önce Kur'an'da Allah vahyiyle diyor ki, Nuh'u ve gemisini ders almanız için delil yaptım. Delilimiz insanlar arasında yankılansın. Duymayan duysun. Bütün dünya insanlığı, bütün dünya onun etkisiyle, onun bilgisiyle çalkalansın. Sura yüklendiği, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine çarpılıp darmadağın edildiği zaman, o güçlü görünen, o yüksek tepeler, yüksek dağlar, o yerinden oynatılmayacak zannettiği dağlar, insanların güvenle bakıp da bunlar olduğu müddetçe biz sapasağlam dururuz dediği dağlar, o gün yerlerinden sökülüp kaldırılacak, havada birbirine çarpılacak ve darmadağın edilecek. İşte o gün kıyamet kopar, gök yarılır, her şey çökmeye başlar, melekler evrenin etrafındadır. Rabbin her şeye hükümrandır. Hesap günü 8 melek görevlendirir. Hesap için huzura alınırsınız. Dünyada anlamadığınız her şey, dünyada anlaşamadığınız her şey, dünyada ayrıldığınız her şey size açıklanır. Kitabı iyilik ve güzelliklerle dolu olan, göğsünü gere gere, alnı ak, kendine bir güven içerisinde alın, kitabımı okuyun. Doğrusu ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum der. Hoşnut kalacağı bir hayat içindedir. Yüce bir cennette, meyveleri sarkmış halde, dünyada yaptığınız iyiliklere karşılık yiyin için, kitabı kötülük ve çirkinliklerle dolu olan, keşke bana kitabım okunmasaydı, hesabımla karşı karşıya kalmasaydım, keşke ölünce her şey bitmiş olsaydı, malım bana hiç fayda sağlamadı, saltanatım yeryüzünde kaldı, burada yok olup gitti söylenirken, onu yakalayın, ellerini boynuna bağlayın, alevli cehenneme atın, 70 arşın uzunluğunda zincirle cehennemin içine daldırın. O yeryüzünde Allah'a inanmazdı. Yoksula sahip çıkmazdı. Allah'ın ona verdiği nimetlerle sınıf yaratırdı. Zenginler, fakirler, yoksullar sınıfı yaratırdı. Burjuva sınıfı yaratırdı. Allah'ın kendisine verdiği nimetlerle insanlar üzerine egemenlik kurar. Maddi manevi egemenlikler kurarak onları köleleştirirdi. Halbuki Rabbin bütün nimetleri insanlar için yesinler, İçsinler diye bolca vermişti. Onlar Allah'ın yeryüzündeki insanlar için verdiği nimetlere sahip çıkarak güçleriyle bunlar bizim derdi, insanları yoksullaştırırlardı ve onlara asla sahip çıkmazlardı. Bu nedenle burada hiçbir dostu yoktur onların. İrinden başka yiyecekleri yoktur. İrini günahkarlardan başkası yemez. Görebildikleriniz ve göremedikleriniz üzerine yemin ederim ki Kur'an çok şerefli elçinin size tebliğ ettiği vahiydir. Mekke'nin son zamanları. Mekkeliler peygamberi öldürmek için, ona tuzaklar kurmak için hazırlandıkları bir dönemde bu ayetler geliyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir ultimatum gibi. Öyle bir tehditle geliyor ki. Onlar Resulullah'a tuzak kurmaya ve Resulullah'ı öldürme planları yapmaya başladıkları dönemde bu ayetler geliyor. Ve Mekkelilere diyor ki, görebildikleriniz ve göremedikleriniz üzerine yemin ederim ki, Kur'an çok şerefli elçinin size tebliğ ettiği vahiydir. Bir şair sözü değildir. Gerçeğe niçin inanmıyorsunuz? Bir kahin sözü değildir. Gerçeğe niçin inanmıyorsunuz? Elçinin size tebliğ ettiği alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Siz istediğiniz kadar aksini söyleyin. Muhammed'e onu bir acem öğretiyor, bir yabancı. Muhammed'e onu şeytanlar öğretiyor, Muhammed'e onu cinler öğretiyor deyin. Sizin bu söyledikleriniz yalan ve saçmalıktan ibaret. Elçinin size tebliğ ettiği alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Eğer peygamber Allah adına sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık. Sonra onun can damarını koparırdık. Hiçbiriniz de buna mani olamazdınız. Doğrusu o Kur'an insanlar için öğüttür. İçinizde Kur'an'a inanmayanların bulunduğunu bilmekteyiz. Kur'an inanmayanlar için derin iç acısıdır. Çünkü gerçekleri onların yüzüne vurur. İçindeki bilgiler gerçekleri söyler. İnkar edenlerin işine gelmez. Öyle değil mi? Bugün ayetler kadar çarpıcı, gerçekçi bir şekilde insanın duygularına, insanın aklına, insanın muhakemesine, insanın kafasından geçen olumlu olumsuz her düşünceye, tamamıyla insanın kendisine, her şeyine, bütün gerçeğiyle gizlediği ve açıkladıklarına öyle ayetler gönderir ki insan ne yapacağını şaşırır. Ne yapacağını şaşırır. Çünkü gizlediğini de söylemekte, açıkladığını da söylemekte, düşündüğünü de söylemekte, tuzak kurduğunu da söylemekte, her şeyi söylemektedir. Bugün çarpıcı bir şekilde, iyi bir üslupla, hangi toplumda okursanız okuyun, hangi inançlı olursa olsun insanlar, Kur'an'ı onların arasında okuduğunuz zaman, her birinin ya canının sıkıldığını, ya kıvrandığını, yahut da hoşuna gittiğini veyahut da kıpkırmızı kesildiğini görürsünüz. Niçin? Çünkü o ayetler her birine kendi içindeki duygulara göre kendilerine cevap vermiştir. Onların durumunu ortaya çıkarmıştır. İtiraf edemedikleri, söyleyemedikleri meseleleri ayetler öyle çarpıcı bir şekilde ifade eder ki onlar sıkılırlar, kızarlar, bunalırlar. Onun için Kur'an inanmayanlar için derin iç acısıdır. Onların içini öyle acıtır ki onlar ne yapacaklarını şaşırırlar. Çünkü Kur'an gerçekleri onların yüzüne vurur. İçindeki bilgiler gerçekleri söyler. Bu ise asla inkar edenlerin işine gelmez. Resulüm, Rabbinin adını her şeyden üstün tut. Ne yapacaksan, ne işleyeceksen, ne düşüneceksen, ne söyleyeceksen, her zaman şunu bil ki, Rabbine rağmen hiçbir şeyi söyleyemezsin. Rabbine rağmen hiçbir şeyi hükmedemezsin. Rabbine rağmen hiçbir şeyi düşünemezsin. Rabbine rağmen hiçbir şeyi işleyemezsin. Sen Rabbine her şeyden üstün tut ve ona göre düşün. Ona göre söyle. Ona göre hükmet. Ona göre yap. Ve unutma ki Rabbini hiçbir şekilde, hiçbir zaman eksik bilgiyle tanımlama, değerlendirme. O her şeyden üstündür. İnsan aklının, insan bilgisinin Allah hakkındaki bütün tanımlamaları, değerlendirmeleri her zaman eksik kalacaktır. Onun için ey Resulüm, Rabbinin adını her şeyden üstün tut. Hiçbir şeyle kıyaslama, hiçbir şeyle eşleştirme, hiçbir şeyle kendi aklının, kendi kültürünün çapında Rabbini değerlendirme, tanımlama. Rabbin eksiklikten, yanlışlıklardan uzaktır. İnsanın aklı, insanın muhakemesi, insanın mantığı, insanın kültürü eksikliklerle, yanlışlıklarla doludur. Eğer insan kendi aklına, kendi muhakemesine, kendi bilgisine güvenerek Rabbini tanımlamaya, Rabbini değerlendirmeye kalkarsa eksiklikler ve yanlışlıklar olur. Me'ariç suresi, kuşatan ve koruyan Allah'ın adıyla. Birisi insanlar üzerine Allah tarafından gönderilecek cezayı sordu. Böyle bir cezadır ki inanmayanlar asla cezayı engelleyemezler. Ceza her türlü yüksek makamların sahibi Allah tarafından gönderilir. Melekler ve ruh Rabbinin makamına kendi güçleriyle çıkmaya kalksa dünya yılıyla 50 bin yılda çıkarlar. İnkar edenler asla makama ulaşamazlar. Ulaşıp cezayı engelleyemezler. Resulüm, sen inkarcıların yaptıklarına sabret. İnkarcılar cezanın kendilerine gelmeyeceğini sanıyorlar. İnkar edenler mutlaka cezalandırılacaklardır. O gün gökyüzü erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış yüne döner. Dost dostu tanımaz, sormaz. Birbirlerine gösterilirler dünyadaki dostlar. Birbirlerini tanıyacak halleri yoktur. Kendi dertlerinin peşine düşmüşlerdir. İnkarcılar o gün cezadan kurtulmak için oğullarını, karısını ve kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak vermek ister. Yeter ki kendisi kurtulsun. Fakat ne mümkün. Bilinmeli ki cehennem alevlenen bir ateştir. Derileri kavurarak yakar. Ateşten kaçmak isteyeni yakalar. Dünyada servet toplayıp yığan kimseyi bırakmaz. Çünkü yeryüzünde hırsla hareket eder. Düşünmeden aceleyle karar verir. başına felaket geldiğinde feryadı figan ederken, kurtulunca pinti kesilir, zorlukta olanları düşünmez, hep kendi çıkarına biriktirir, namaz kılanlar hariç. Onlar namazlarında devamlıdırlar, servetlerinde yoksulların hakkı olduğuna inanırlar, servetlerini ihtiyaç sahibi insanlarla paylaşırlar, dünya hayatından hesaba çekileceğine inanırlar, Allah'ın cezasından korkarlar. Dünyada yaşarlarken azaptan kurtulduk diye güven içinde olmazlar. Kendilerini kontrol altında tutarak insanlara sevgiyi, saygıyı, paylaşımı sunarlar. Irzlarını korurlar. Ancak nikahlı oldukları eşlerine ve carileriyle ilişkilerini sürdürürler. Allah'ın kurallarını çiğneyip taşkınlık yapmazlar. Emanetlerine, sözlerine sahip çıkarlar. Şahitliklerini dosdoğru yaparlar. Namazlarını korurlar. İşte bunlar. Cennetler de ağırlanırlar. Resulüm, inkarcılara ne oluyor ki sana doğru koşuyorlar? Bölük bölük sağından ve solundan gelerek etrafını sarıyorlar. Sana baskı kurarak susturmaya çalışıyorlar. Onlar bunu yaparken nimet cennetine sokulacağını mı zannediyorlar? Hayır. Şüphesiz biz onları kendilerinin de bildikleri çamurdan yarattık. Onlar bu gerçeği duydukları, bildikleri halde inanmamışlardı. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, cezalandırmaya gücümüz yeter. Şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye gücümüz yeter. Hiç kimse yapacaklarımızın önüne geçemez. Sen onları şimdilik bırak. Ceza ile tehdit ettiğimiz güne kadar dünyada oyalanır dursunlar. Hesap günü sanki dikili bir şeye koşuyorlarmış gibi kabirlerinden fırlayarak çıkarlar. Gözleri gerçekler karşısında çaresizliğin içindedir. Ne yapacaklarını bilmezler. İşte bu onları dünyada uyardığımız ceza günüdür. Gözlerseniz burada bu surede Mekkelilere tehditlerin yanında Müslümanların, müminlerin tavırlarını, davranışlarını ve neler yapacaklarıyla ilişkili kuralları Allah sıralayarak mükemmel bir özet çıkarıyor. Bu özet müminin özeti. Bu özet Müslümanın özeti. Bugün her Müslüman içinde yaşadığı toplumda bu özete sahip çıkmalı. Bu özete göre hayatını yaşamalıdır. İşte o zaman ancak Allah'a inandığını ve işte o zaman ancak Resulullah'ın ve arkadaşlarının Mekkelilerin içerisinde, putperestlerin içerisinde, Allah'a inanmayanların içerisinde nasıl bir insan kimliğini canlandırmaya çalıştıklarını, nasıl bir Müslüman olduklarını ve bu kimlik ve kişiliğin nasıl orada can bulduğunu, şekil bulduğunu o zaman anlayacaklardır. Sözden fiile geçtiği zaman, bilgiden idrake, idrakten söze ve sözden yaşama geçtiği zaman, Müslümanın yapması gerekenler, müminin yapması gerekenler, işte o zaman Allah onlara verdiği mükafatları elbette, muhakkak, mutlaka öyle yapanların hepsine verecektir. Kuşatan ve koruyan Allah'ın adıyla, birisi insanlar üzerine Allah tarafından gönderilecek cezayı soruyor. O öyle bir cezadır ki, inanmayanlar asla cezayı engelleyemezler. İşte günümüzde olanlar, Uzak Asya'daki tsunami, Atlas Okyanusu'ndaki depremin arkasından Amerika'yı vuran felaketler. Kim engelleyebiliyor? Amerika mı? Dünyanın şu anda en güçlü ülkesi Amerika. Ne yapabiliyor? Yapabildiği sadece ve sadece Atlas Okyanusu'ndan gelen, gelecek olan ilk söylemlerdeki 2 metrelik dev dalgalar karşılığında deniz kıyılarını boşaltmak olmadı mı? Ne yapabildi yani? O dalgaları durdurabilmek için ne yaptı? Belki şu anki teknoloji, belki şu anki elindeki imkanlar insanlığın uzakta meydana gelen bir felaketten kendilerine kadar gelecek süre içerisinde bir tedbir almayı düşleyebilirler belki. Ama engellemek mümkün mü? İşte bir yıl içerisinde Amerika'da veya başka yerlerde, Allah'a şükür ülkemizde pek olmuyor, hortumlar var. Bir şehrin, bir kasabanın içinden geçtiği zaman, üzerinden geçtiği zaman havaya savurmadığı ne var? Amerika bütün gücüyle engelleyebiliyor mu kendi ülkesindeki hortumları? Gelen felaketleri engelleyebiliyor mu? İşte kış günü Amerika'nın kuzeyi neredeyse yarısından fazlası müthiş bir karın altında, buzun altında can çekişiyor. Ne yapabiliyor? Allah bir topluma inkarlarından dolayı ceza göndereceği zaman, bugünkü cezalar, o toplumları yok etmek istediği zaman, bugünkü gördüğümüz cezalar, felaketler yanında bir hiç kalır. Hiç ve inanmayanlar asla o cezaları engelleyemezler. Ceza her türlü yüksek makamların sahibi Allah tarafından gönderilir. Her türlü yüksek makam. Aklınıza hangi makam geliyorsa en yüksek makam, en yüksek yetkiler, Allah hepsinin sahibidir. Melekler ve ruh, Rabbinin makamına kendi güçleriyle çıkmaya kalksa, dünya yılıyla 50 bin yılda çıkabilirler. İnkar edenler asla makama ulaşamazlar. Ulaşıp Allah'ın göndereceği cezayı engelleyemezler. Çarşamba günü söyledim, orada 1000 yıl geçiyordu. Bu tür rakamlar, 1000 yıl, 50 bin yıl gibi rakamlar, statik, belli bir anlamı olan rakamlar değil. Bunlar deyimsel olan rakamlar. Arap kültüründe 70-70 bin gibi rakamlar, 1000-50 bin gibi rakamlar statik değil. Yani belli bir şey ifade etmiyor. Bir deyim, 70-70 bin çokluk rakamları. Bizim bugün 10 binlerce dediğimiz veya milyonlarca dediğimiz işte bir miting oldu. Yüz binlerce insan katıldı. Derken saydık mı kaç yüz bin katıldı? Veya milyonlarca insan katıldı derken saydık mı milyon mu değil mi? Belki milyon değil 500 bin kişi. Orada bir çokluğun çapını ölçmeye kalkıyoruz. Yüz binlerce derken mesela bizim gençlik yıllarımızda 10 binlerce denirdi. Çünkü o zaman 10 binler çok büyük rakam gelirdi. Sonra 70'li yılların sonlarına doğru 100 binlerce oldu o miting alanlarına katılanları tarif için. Sonra biliyorsunuz bu son zamanlarda Cumhuriyet mitinglerinde insanlar milyonlarca kişi katıldı demeye başladı. Çünkü çokluk kavramı değişti. Artık milyonlarca oldu. 10 bin, 100 bin bir kenara itildi. İşte Araplarda da 70-70 bin gibi rakamlar çokluk kavramlarıydı. Onun için sık sık geçer, özellikle hadislerde geçer. 1000 ve 50 bin gibi rakamlarda olumsuzluk anlamları. Yani Allah demek istiyor ki yani ben ceza göndereceğim mesela insanlara inkarlarından dolayı onları cezalandırmak için ceza göndereceğim. Makamların en yükseğinde ben varım. İnsanlar bu cezayı engellemek için bu makama çıkmaya kalksalar zaten onlar çıkamaz. Melekler ve ruh bile çıkmaya kalksa bu ayette olduğu gibi melekler ve ruh bile çıkmaya kalksa ancak 50 bin yılda çıkar. Ne diyor? İnsan bunu duyunca diyecek ki oho, melekler ve ruh 50 bin yılda çıkarsa biz hiç çıkamayız, hiç engelleyemeyiz. O cezayı erteleyemeyiz. Erteleme için Allah'ın huzuruna çıkıp, o makama çıkıp ondan bir şey alamayız anlamında burada bir olumsuzluğu o günkü Arap'ın mantığına, mahkemesine en güçlü şekilde vurgulamak için Allah bu tür ifadeleri kullanıyor. İnkar edenler asla makama ulaşamazlar. Ulaşıp cezayı engelleyemezler. Resulüm, sen inkarcıların yaptıklarına sabret, kararlı ol. Kur'an'daki sabır kelimeleri, Arapçadaki sabır kelimesi, bugünkü toplumdaki gibi, Osmanlıca'daki gibi, bize aktarılan Osmanlıca'daki ifade gibi, bugünkü toplumda kullanılan ifadeki gibi, gelen musibetlere karşı metanet göstermek anlamında değil. O günkü Arap dilinde ve Kur'an'daki geçen sabır kelimeleri, bir kararlılık, bir azmin, vazgeçilmezliğin, vazgeçmezliğin ifadesi olarak karşımıza çıkar. Sen inkarcıların yaptıklarına sabret. Yani onların yaptıklarına karşı kararlı ol. Gevşeme. Azimli ol. Davandan vazgeçme. Onlar birçok şey yapacak. Tuzaklar kuracaklar, seni öldürmeye kalkacaklar, Müslümanlara zulmedecekler, bir sürü şey yapacaklar ve sana gelecekler, türlü menfaatler sunacaklar. Birçok şey. Hazırlıklı ol. Ve bunlara karşı sabret. Asla sana gönderdiğimiz elçilik görevinden sapma. Orada kararlı ol. Orada azimli ol. Orada asla vazgeçer bir duruma, gevşetme durumuna gelme. İnkarcılar cezanın kendilerine gelmeyeceğini sanıyorlar. Öyle zannediyorlar. İnkar edenler mutlaka cezalandırılacaklardır. O gün gökyüzü erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış yüne döner. Dost dostu tanımaz, sormaz. O gün hesap günü, o yeryüzünde dost olanlar, birbirlerini alkışlayanlar, birbirlerinin çokluğuyla övünenler, biz işte şu kadar çoğuz, bizim şu kadar sevenimiz var diyenler, bizim arkamızda şu kadar insan kitlesi var, şu kadar tanlar var diyenler, bunlar hepsi dostumuz, arkadaşımız diyenler, o gün hesap günü birbirlerine gösterirler. Acaba o gün hesap günü tanıyacaklar mı birbirlerini? Birbirlerini soracaklar mı? Hayır, o gün birbirlerini tanıyacak halleri yoktur. Her insan kendi derdinin peşine düşmüştür. O gün dost dostu sormaz, dost dostu tanımaz. Dünyada dostlarıyla övünenler, etraflarındaki insanların çokluklarıyla övünenler, hatta bir insanın arkasında ne kadar çok insan varsa onun doğru yolda olduğunu zannedenler, o gün gerçeği gördükleri gün, bunun böyle olmadığını, gerçeğin sadece Allah'ın ayetlerinin etrafında toparlanmak olduğunu, sadece Allah'ın gösterdiği yolda sabretmek olduğunu, yani kararlılıkla durmak olduğunu, azimle durmak olduğunu, ne pahasına olursa olsun o yolda kalmak olduğunu anlayacaklar. Allah'ın yolunu birçok şeyle yorumlayarak veya birçok tavizle yaşanır hale getirerek şirk içerisinde veya içinde yaşadığı düzenle veya içinde yaşadığı şartlarla uzlaştırarak, tevil ederek, kıvırarak yaşayanlar ve böylece etrafında çokça insan biriktirenler, dost biriktirenler o gün böyle olmadığını görecekler. Ve o gün, hesap günü geldiği gün, dünyada neleri çok sevdilerse, çocuklarını düşünerek Allah'ın yolundan uzaklaşmışlar, eşlerini düşünerek Allah'ın yolundan uzaklaşmışlar, işlerini düşünerek Allah'ın yolundan uzaklaşmışlar, annelerini, babalarını düşünerek Allah'ın yolundan uzaklaşmışlar, onların peşinden giderek, işte çocukların hatırı için veya çocuklarımız var, onların geleceğini bir tahmin edelim, işte evimiz var, aşımız var, ailemiz var, onun düzeni bozulmasın, dirliği bozulmasın demişler ve Allah'ın yolundan sapmışlar ve Allah'ın yolunu çiğnemişler ve Allah'ın yolundan gitmemişler o gün. Allah'ın vereceği cezadan kurtulmak için oğullarını, karısını ve kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde kim varsa hepsini fitye olarak vermek ister. Sanki demek ister ki, Rabbim işte bunların yüzünden ben senin yolunu terk ettim. Karımı düşündüm, kardeşimi düşündüm, çocuklarımı düşündüm, oğullarımı düşündüm, kızlarımı düşündüm, ailemi düşündüm. Al bunları. Senin yolundan sapmama, senin yolundan uzaklaşmama bunlar sebep oldu. Al bunları cezalandır. Yeter ki beni cezalandırma diye Allah'ın önüne atıverecek ceza için. Halbuki dünyada onların yaşaması için, onların idamesi için, onların barındırılması için, onların geleceği için Allah'ın yolunu terk etti. Ne kadar çarpıcı değil mi? O gün hepsini Allah'ın önüne fitye olarak vermek ister, atıverir. Yeter ki ben kurtulayım der. Yeter ki kendisi kurtulsun. Böyle yapmak ister. Fakat ne mümkün. Bilinmeli ki cehennem alevlenen bir ateştir. Derileri kavurarak yakar. Ateşten kaçmak isteyeni yakalar. Dünyada servet toplayıp yağan kimseyi bırakmaz. Allah'ın yeryüzünde insanlara nimet olarak verdikleri toprakları, bağları, bahçeleri, meyveleri, bunlar benim diye, bunlar için savaşarak, bunlar için hayat kurarak, bunlar için ideal kurarak toplayan, biriktiren, yığan ve arkasından da bunları asla yoksullarla paylaşmayan, asla insanlarla paylaşmayan kimseyi o ateş asla bırakmaz. Dünyada biriktirdiği her şey, yoksula hakkını, insana hakkını ayırmadığı her şey bir ateş olur. Onu bırakmaz. Çünkü yeryüzünde hırslı hareket eder o insan. Düşünmeden acele karar verir. Sadece 60 yıllık bir ömrü düşünür. Sadece 50-60 yıllık bir ömrün bekası, yaşaması için kavga verir. Halbuki Allah'ın gelecek dünyada, ahirette ona biçtiği ömür ebedidir. O aceleyle karar verir. Benim 60 yıllık, 70 yıllık ömrüm mamur olsun da, çorum çocuğum çok iyi yerlere gelsin de, ben onların için bütün her şeyimi vereyim de, bunun için dünya malı lazımsa toplayayım, yiyeyim bir kenara, o orada kalsın, o orada dursun da bizim teminatımız olsun diye baktığı her şey, aceleyle verilmiş kararlar neticesinde oluşturulmuştur. O gün, hesap günü başına felaket geldiğinde, feryadı fiyan ederken, dünyada başına bir felaket geldiğinde, feryadı fiyan ederken, o felaketlerden Allah onu kurtardığında pinti kesilir. O biriktirdiklerinden, o varlıklarından zorlukta olanları düşünmez, başlarına felaket gelenleri düşünmez. Hep kendi çıkarına biriktirmiştir, hep kendi çıkarına harcamayı düşünür. Asla insanlarla bölüşmez, asla insanlarla paylaşmaz. Halbuki Allah onların hepsini insanlarla paylaşın diye bir nimet olarak vermiştir. Namaz kılanlar hariç, namaz kılmayı bir şekilden öte, bir bilgi, bir bilinç, bir kimlik ve bir kişilik olarak sürekli anlattım. Namaz kılmak, namazlı olmak bir kimliktir, bir kişilik, bir duruştur, bir sabırdır, bir kararlılık. İşte şekilsel olarak bile yaptığımız ama Kur'an'daki ifadeleriyle kıyam, ayağa kalkıştır ilk rüknü namazın. Allah için, Allah'ın yarattığı şerefli kul olan insan için, insanlığın onuru için ayağa kalkıştır, dimdik ayakta duruştur. Asla eğilmeyen, bükülmeyen, gevşemeyen, sabırla dimdik duran ve asla yalana dolana eğilmeyen, asla dünyalığa düşmeyen, asla Allah'ın yolundan bir karış dahi olsa ayrılmayan bir duruşla dimdik ayakta duruştur. Kıyam etmek ve rükuya varış. Sadece Allah'ın önünde, Allah'ın büyüklüğünde, Allah'ın kurallarının önünde eğilen, başka kuralların önünde eğilmeyen ve secdeye varış. Her şeyden üstün sadece Allah'a tutuştur. hiçbir kimsenin önünde eğilmemiş, onları yüceltmemiş. Hiçbir şekilde Allah'ın kuralları dışında hiçbir kuralı, hiçbir yasayı, hiçbir ilkeyi asla yüceltmemiş, asla övmemiş, asla dünya hayatında, bilgisinde, kültüründe, inancında üstün görmemiş. İşte onlar hariç, onlar böyle namaz kılar. Şekliyle göstere göstere, bilinciyle yaşaya yaşaya, söylemleriyle söyleye söyleye ve hayatlarındaki varlığını bir kimlik, bir onur savaşı halinde hayatta kendilerini var kılarak namaz kılanlar hariç. Hatırlayın o ayeti. Ne diyordu Zekeriya'ya kavmi? Ey Zekeriya, sen bizi sürekli kötülük yapmayın, hep iyi olun diye uyarıyorsun. Bizim yaptığımız şeylere kötülük diyorsun, pislik diyorsun. Bizi sürekli tenkit ediyorsun. Bütün bunları sana şu namazın mı emrediyor? Diyorlardı hani. Onları anlatırken de anlatmıştım. Onların gördüğü sadece bir seccade üzerinde ayakta duran, rüküye varan ve secdeden insan değildi. Onların gördüğü namaz kılan insan olarak onu yaparken aynı zamanda toplumda dimdik ayakta duran, doğrunun yanında, gerçeğin yanında olan, hiçbir zaman yalan ve riyayı hayatına, inancına, sözlerine bulaştırmayan ve sadece Allah'ın önünde, yani Allah'ın ilkesinin ve kurallarının önünde eğilen, başka hiçbir ilkenin ve kuralların önünde eğilmeyen, hiçbir makamın ve otoritenin önünde eğilmeyen insan olarak herkese gerçeği söyleyen, hiçbir kimsenin hatırına, nazına ne arkadaşlıkmış, ne dostlukmuş, ne eşmiş, ne çocukmuş, ne babaymış, ne aileymiş, akrabaymış, ne teyzeymiş, ne halaymış, ne makam mevki sahibiymiş. Fark etmeden herkesin yanında, herkesin karşısında sadece gerçeği dile getiren ama usvetül hasineyle sadece gerçeği getiren, onların önünde eğilmeyen, sadece gerçeklerin önünde ve bu gerçekleri insanlara en güzel şekilde veren Allah'ın önünde eğilerek rükû eden, İnsan olarak o toplumda var. Kimlik ve onurlu bir şekilde namazı o. İşte onlar. O namaz kılanlar hariç. Onlar namazlarında devamlıdırlar. O onurlarından, o kimliklerinden, o kişiliklerinden asla taviz vermezler. Dimdik, onurlu bir insan olarak dururlar. Kimlikli, kişilikli bir insan olarak servetlerinde yoksulların hakkı olduğuna inanırlar. Ellerindeki var olan her türlü paradan, puldan, malttan, mülkten o yoksulların hakkı olduğuna inanırlar. Servetlerine ihtiyaç sahibi olanlara paylaşırlar. Dünya hayatından hesaba çekileceğine inanırlar. Allah'ın cezasından da korkarlar. Dünyada yaşarlarken azaptan kurtulduk diye güven içinde olmazlar. Böyle bilinçsiz ve şuursuz, aceleci bir güven içerisinde asla olmazlar. Sürekli kendilerini kontrol altında tutarak insanlara sevgiyi, saygıyı, paylaşımı sunarlar ve ırzlarını korurlar. Ancak nikahlı oldukları eşlerine ve cariyelerine karşı bu ilişkilerini sürdürürler. Tabii o gün gelen ayetlerde cariyelerden söz ediliyor. Ben burada cariyeyi aynen aldım. Aslında o cariye o günkü toplumsal kültürde bir aile içerisinde hizmetli olarak alınmış, ev işlerine, iş işlerine bakan, evin ahalisine hizmet eden kişi, onların bekarlarından, hanımlarının, onların bayanlarının bekarlarından, o günkü toplumda, o günkü örfte, bazı aile sahipleri, ailenin reisleri, erkekleri, onlarla evleniyordu. Nikahlı, nikahsız değil. O cariyeler içerisinde başkalarıyla evliler de vardı. Mesela karı ve koca köle olarak da yaşıyorlardı. Ama evli olan cariyelere asla putperestler dahi dokunmuyordu. Bir örf olarak, bir gelenek olarak, din gelmeden bile putperestlerin arzuları, onurları, örflerine dikkat edenler, o cariyeleriyle evlendikleri zaman onları hanımları gibi tutuyorlar, çocukları olduğu zaman da asil durumuna getiriyorlardı. Ama bazıları şaşarak düşerek bunun dışına çıkıyordu. Allah da onları söylüyor zaten ayetlerinde. İşte bu ayette de özellikle Allah diyor ki Müslüman olanlara, özellikle Müslüman olanlara diyor ki, sizler artık Müslümansınız, ırzlarınızı korursunuz. Ancak nikahlı olduğunuz eşlerinizle ve nikahlı olduğunuz cariyelerinizle ilişkileri sürdürürsünüz. Bunun dışına çıkmazsınız. O cahillerin yaptığı gibi, o putperestlerin yaptığı gibi ara sıra böyle kaçamaklar yapmazsınız. Allah'ın kurallarını çiğneyip taşkınlık yapmazsınız. Müslümanlar, Allah'ın kurallarını çiğneyip taşkınlık yapmazlar. Emanetlere, sözlerine sahip çıkarlar. Kendilerine ne emanet edilmişse. Dikkat ediyor musunuz? Mekke'nin son zamanı. Bu ayetler hem Müslümanlara okunuyor hem de Hazreti Muhammed'e okunuyor. Çünkü Hazreti Muhammed'e emin olduğu için, güvenilir olduğu için o zorlukta bile, o şartlarda bile bir taraftan Mekkeli putperestler peygambere karşı, Müslümanlara karşı saldırıda bulunurken diğer taraftan kendilerine dahi güvenemedikleri için peygambere emanetlerini getiriyorlardı. İşte tarihsel rivayetlerde ne görüyoruz? Hicrete karar verdiği gün kendisine emanet edilmiş bütün ürünlerin, bütün malların, emanetlerin listesini çıkarttırıp şu şunun, şu şunun ben gittikten sonra verin onlara diye Hazreti Ali'ye talimatını veriyor ve Hazreti Ali'ye ondan sonra gelmesini söylüyordu. İşte bu ayetler hem Hazreti Peygamber'in hem Mekke'yi terk etmek durumunda olan, Mekke'den artık gitmek durumunda olan, hicrete akın akın giden Müslümanlara Allah diyordu ki emanetlerinize, sözlerinize sahip çıkın, onlara dikkat edin. Sizler sizlere karşı yapılan zulümlere karşı, sizler sizlere karşı yapılan baskılara karşı, haksızlıklara karşı asla bu toplumda emanet almışsanız üzerinize verin geriye, üzerine yatmayın. Söz vermişseniz insanlara asla o sözlerinizden caymayın, onların gereğini yaparak gidin. Şahitliklerini dosdoğru yaparlar. İnsanlar arasında değişik konularda, değişik şekilde olaylarda şahitliğiniz varsa, şahitlik durumunuz varsa dosdoğru yapın. Asla din farkı var diye, asla kavim farkı var diye, asla onlar bize zulmediyorlar diye duygu, zulüm, adalet kavramları karışmasın ve namazlarınızı koruyun. Yani kimliğinizi koruyun, yani duanızı koruyun, yani kişiliğinizi koruyun, yani inandığınız ilkeleri ve kuralları koruyun. İşte böyle yapanlar, işte bunlar cennetlerde ağırlanırlar. Resulüm, inkarcılara ne oluyor ki sana doğru koşuyorlar? Bölük bölük sağından ve solundan gelerek etrafını sarıyorlar. Sana baskı kurarak susturmaya çalışıyorlar. Mekke'nin son zamanları. O inkarcılara ne oluyor? Sana baskı kurarak susturmaya çalışıyorlar. Senin etrafını sarıyorlar. Onlar böyle yaparken, bunu yaparken kendilerinin nimet cennetine sokulacağını mı umuyorlar? İnandıkları tanrılar, inandıkları ilahlar sana karşı böyle yaptıkları için onları sanki cennete mi götürecek? Düşünün mantığı. Müslümanlara karşı, peygambere karşı savaşan putperestler, Hristiyanlar, Yahudiler. Savaş naraları atarken Hristiyanlar cennetliyiz biz Müslümanları, bu dinsizleri, bu kafirleri, bu sapıkları öldürdüğümüz zaman demiyorlar mıydı? Yahudiler aynı şeyi söylemiyor muydu? Aynı şekilde putperestler de aynı inançla, aynı iştiyakla, aynı duygularla sanki Allah orada nazire derecesine, sanki onlar cennete mi gireceğini zannediyorlar. Sana karşı bu kadar saldırgan, bu kadar bölük bölük sağından solundan sana koşuyorlar ve sana baskı kuruyorlar ve bunu yaparken sanki cennete gireceğini zannediyorlar. Onun için mi bu kadar heyecanlılar? Onun için mi bu kadar çok arzulu ve istekliler? Hayır. Şüphesiz biz onları kendilerinin de bildikleri çamurdan yarattık. Onlar bu gerçeği duydukları, bildikleri halde inanmamışlardı daha önceki gelen ayetlerde. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki cezalandırmaya gücümüz yeter. Onların gördüğü, seyrettiği doğular ve onların gördüğü, seyrettiği batılar, bütün bu alemin doğusundan batısına kadar bütün bu alemin Rabbine yemin ederim ki cezalandırmaya gücümüz yeter. Şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye gücümüz yeter. Onları yok ederiz, yerine başka nesiller getiririz. Hiç kimse yapacaklarımızın önüne geçemez. Sen onları şimdilik bırak. Ceza ile tehdit ettiğimiz güne kadar dünyada oyalana dursunlar. Hesap günü sanki dikili bir şeye koşuyorlarmış gibi kabirlerinden fırlayarak çıkarlar onlar. Gözleri gerçekler karşısında çaresizliğin içindedir. Şaşkınlık içerisindedirler. Ne yapacaklarını bilemezler. İşte bu onları dünyada uyardığımız ceza günüdür. O gün gelmiştir ve o gün geldiğinde onlar çaresizlik içindedir. Nebe suresi. Kuşatan ve koruyan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? O büyük haberden mi? İnançlarında ayrılığa düşmektedirler. Hayır. Anlayacaklar. Yine hayır. Onlar anlayacaklar. Biz yeryüzünü bir döşek yapmadık mı? Dağları da sağlam kazıklar yaptık. Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu bir dinlenme kıldık. Geceyi bir örtü yaptık. Gündüzde çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam göğü bina ettik. Gökte alev alev yanan bir kandil yarattık. Sıkışan bulutlardan yağmur indirdik. Size tohumlar, bitkiler yetiştirmek için ve ağaçları sarmaş dolaş bahçeler. Şüphesiz hüküm günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır ve orada pek çok kapılar oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz cehennem pusuda beklemektedir. Cehennem azgınların barınağıdır. Orada çağlar boyu kalacaklar. Orada bir serinlik ve içecek tatmazlar. Tadacakları kaynar su ve irindir. İnkarlarına karşılık olarak. Onlar hesap günü inanmazlardı. Ayetlerimizi yalanlarlardı. Gerekli olan her şeyi kitapta yazdık. Tadın. Bundan sonra yalnızca azabınızı artıracağız. Şüphesiz takva sahipler için de başarı ödülü vardır. Bağlar, bahçeler, olgunlaşmış yaşıt kızlar, içi dolu kadehler. Onlar orada ne boş bir lakırdı ne de yalan işitirler. Bunlar inananların mükafatıdır. Allah göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Yarattıklarını kuşatandır. Hesap günü hiç kimse Rabbine karşı konuşamaz. Ruh ve melekler saf saf dururlar. Her şeyi kuşatan Rabbinin izin verdiklerinden başkası konuşamazlar. Konuşma izni verilenler sadece gerçeği söyleyebilirler. Asla yalan konuşamazlar. Hesap günü mutlaka gelecektir. Dileyen gerçeği görerek Rabbine doğru yol tutsun. İnsanları yakın azap ile uyardık. O gün insan yaptıklarının gerçeğini görünce keşke toprak olsaydım diyecektir. Evet, bugün okuduğumuz 3 sure, bu üçüncüsü aynı muhakemeyle gidiyor, aynı mantıkla gidiyor, aynı konuları içine alıyor. Bu surede de daha çok tehdit, inkarcılara karşı bir tehdit unsuru olarak sure bütün çarpıcılığıyla ayetler ilerleyerek devam etti. Birbirlerine neyi soruyorlar? O büyük haberden mi? İnançlarında ayrılığa düşmektedirler. İnsanlar ayrılık yaşamaktadırlar sürekli. Halbuki Allah insanların ayrılığa düşmesini engelleyecek her türlü delili yeryüzünde, gökyüzünde, hayatında insanlara sunmuş ve ayrıca rasuller seçerek onlarla olayların gerçeğini, yaratılışın gerçeğini anlatarak insanları birliğe çağırmış ve ayrıldıkları noktalarda nasıl birlik olabileceklerini göstermiştir. Ama insanın aceleci yanı, insanın bencil yanı, insanların bir arada yaşamak, birlikte düşünmek ve beraber olmak gibi kavramlarla ve kendilerine verilen Allah'ın nimetlerini bölüşmek gibi bir anlayışla, sevgiyi, saygıyı ve paylaşımı esas kılarak birbirini seven, sayan ve birbiriyle paylaşan insanlar olarak yaşamaları gerekirken onlar ayrılığa düşmüştürlerdir. Ayrılığa düşmektedirler inançlarında, bilgilerinde, yaşamlarında, sözlerinde. Bu kadar gerçek varken, Allah onlara muhakeme vermişken, akıl vermişken, idrak vermişken, izan vermişken, onlar niçin bencil yanını, aceleci yanını öne çıkarmaktadırlar? İşte içinde yaşadığımız toplum, işte Resulullah'ın yaşadığı dönemdeki toplum. Ne farkı var? Ne farkı var? Haddini bilmez, her şeye aceleyle karar veren, aklına güvenen, belli bir hayat yaşadıktan sonra aceleyle verdiği kararlardan pişman olan, kendi kendini yiyip bitiren, daha önce verdiği kararla yaşadığı hayata, şimdiki aklım olsaydı bunlara inanmazdım, bunları yapmazdım diyen, ama bunları sürekli tekrar eden, bu yanlışlıkları tekrar eden insan, yine aynı aceleci kararla, yine aynı idraksızlıkla, yine aynı akılsızlıkla, yine aynı muhakemesizlikle ayrılığı öne çıkaran, ayrılığı güncelleyen ve ayrılığı yücelten bir anlayış sergilemektedirler. Hele içinde yaşadığımız topluma bakınız. Neredeyse her insan kendine insanlığın merkezi saymakta. Kendi doğrularını insanlığın doğruları saymakta. Kendi aklından, kendi muhakemesinden, kendi iradi kararlarından bir an için vazgeçip Allah'ın koyduğu ilkeye ve kurallara göre, Allah'ın ortaya koyduğu bilgiye göre aklını, muhakemesini, iradesini, bilgilerini, düşüncelerini ve inançlarını ve yaşamını kurma yerine kendi benini, kendi bencilliğini öne çıkaran, kendi aklını, muhakemesini öne çıkaran bir fantaziyi, bir yaşamı, bir bilgiyi, bir inancı, sürekli yaşamının bir parçası kılarak kendini insanlığın merkezi yapan anlayışa sahip. İşte bu anlayış sadece bugünün değil, bu anlayış dünün, evveli günün ve yarının anlayışı. Bu anlayış dünün, bugün ve yarının anlayışı olarak kimin anlayışı? İnkar edenlerin anlayışı. Allah'tan gelen gerçeği inkar edenler, o büyük haberden habersiz olanlar, birbirlerine o büyük haberde neymiş diye soranlar, Allah'ın hesap gününü bilseler de duysalar da umursamayanlar, hayatını hesap gününü olmayacakmış gibi yaşayanlar, yaşadıkları hayattan asla hesaba çekileceklerini ummadan yaşayanlar, onlar anlayacaklar. Onlar anlayacaklar. Halbuki baksalar, biz yeryüzünü bir döşek yapmadık mı? Dağları sağlam kazıklar yaptık. Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu bir dinlenme kıldık. Geceyi bir örtü yaptık. Gündüzde çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam göğü bina ettik. Gökte alev alev yanan bir kandil yarattık. Sıkışan bulutlardan yağmur indirdik. Size tohumlar, bitkiler yetiştirmek için ve ağaçlar, sarmaş dolaş bahçeler. Şüphesiz hüküm günü vakit olarak belirlenmiştir. Kesindir. Siz Rabbinizin bu kadar sizin için verdiği nimetleri bir kenara koyarak, onlardan gerekli dersleri çıkarmayarak birbirinize soruyorsunuz, öyle mi? Neymiş o hüküm günü? Kıyamette neymiş, hesap gününde neymiş diye soruyorsunuz. Veya bugünün modasıyla, işte ehli kitap, işte Müslümanlar, inanıyoruz biz kıyamete, hesap gününde inanıyoruz. Atalarından gelen bir örfle, bir miras inancıyla, sözüne gelmiş, diline gelmiş, aralarındaki konuşmalara gelmiş, sohbetlere gelmiş. Ama yaşamına asla inmemiş. Ama amellerine asla inmemiş. O hüküm günü, o vakit kesin olarak belirlenmiştir Rabbinin katında. O günü ne bir saat ileriye ne bir saat geriye alabilirsiniz. O gün gelecek. Mutlaka gelecek. Yalandan dolandan yaşanan bir hayat içerisinde, kimilerinin biz hesap gününe inanmıyoruz dedikleri bir mantık içerisinde yaşarlarken, kimilerinin inanıyoruz deyip de, dillerini dolayıp da, aralarında söylem olarak gezdirip de, hayatlarında var kılmadıkları o gün mutlaka gelecek. Sur'u üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır ve orada pek çok kapılar oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Artık orada dağ var mıydı yok muydu bilemezsiniz. Yürümüştür dağlar. O sağlam kazık olan dağlar, yeryüzüne yerleştirdiğimiz sağlam kazıklar olarak attığımız dağlar, o gün yürütülür. Siz serap gördük zannedersiniz. Bakarsınız yeryüzüne, orada dağ vardı, nereye gitti? Yok, şüphesiz cehennem pusuda beklemektedir. Cehennem azgınların barınağıdır. Orada çağlar boyu kalacaklar. Orada bir serinlik ve içecek tatmayacaklar. Tadacakları kaynar su ve irindir. İnkarlarına karşılık olarak onlar hesap gününe inanmazlardı. Ayetlerimizi yalanlarlardı. Yalanlamak ne demek? Ben inanmıyorum demekti sadece. Ben Allah'a inkar ettim. Allah'tan gelen ayetleri de inkar ettim demek mi yalanlamak sadece? Andolsun ki hayır. Ayetlerin yalanlanması sadece ben ayetlere inanmıyorum demek değildir. İnanıyorum diyenin de hayatına ayetleri aktarmamış olması zımmen gerçeğinde ayetleri yalanlamaktır. Diliyle söylemiş olabilir. Hatta kendi aralarında gezdirmiş olabilirler ayetleri. Hatta sohbetlerde dillendirmiş, üzerinde tartışmış olabilirler. Ama ayetler insanların konuşmalarından, dillerinden öteye gitmemişse, bir bilgi olup kalbine yerleşmemişse, bir bilinç olup hayatına damgasını vurmamışsa, bir eylem olup o ayetler hayatta var olmamışsa, o yalanlamaktır. Allah'ın ayetleri yalanlanmıştır. Ben inanıyorum denmiş ama hayatın gerçeğinde inanılmayan bir yaşantı sürülmüştür. Sanki hesap günü yokmuş gibi sorumsuzca ve sorgusuzca bir yaşam sürülmüştür. Bir insan Allah'ın ayetini okuyor da o ayetin anlamını, o ayetin gerçeğini hayata çıktığı zaman uygulamıyor ve tam tersini yapıyorsa ne fark eder? Ha birisi çıkmış ben inanmıyorum demiş, ha öbürkü çıkmış ben inanıyorum demiş. Ama hayatın gerçeğinde ikisi de o ayeti hayatında var kılmamış. İnanmış mı oluyor o zaman? Gerekli olan her şeyi kitapta yazdık. Bütün açıklığıyla. Neyin ne olduğunu. Dilleriyle iman edip de kalplerinde küfredenler. Dilleriyle inkar edip de kalplerinde inkar edenler. Allah'ın gönderdiği bu ayetlerden hoşnut olmazlar. Allah'ın gönderdiği ayetler onların iç acısıdır. Derin bir yaradır. Kalplerini deler geçer. Çünkü gerçekleri söyler. Yaşamda var olmayan bir İslam'ın, yaşamda var olmayan bir vahyin, insanın kimliğinde ve kişiliğinde var olmayan bir vahyin, insanın yaşamında var olmayan bir namazın, o namaz rükünler olan kıyamın dimdik ayakta durmanın ve sadece Allah'ın önünde eğilmenin ve sadece Allah'ı yüceltmenin yaşamda var olmaması ayetleri yalanlamaktır. Bu hüküm deler geçer. Gerçeği, bu hükmün gerçeği, insanların yanılgılarını, insanların tavırlarını, insanların ortaya koydukları kimliksiz ve kişiliksiz namaz kılmayış mantıklarını, namazlarını şekilden öte götüremeyen durumlarını ve bu durumların ne olduğunu bir içler acısı olarak, bir derin yara olarak, insanların hoşuna gitmeyecek bir şekilde, canlarının sıkılacağı, bunaltacağı, daralacağı bir şekilde ezilip büzüleceği bir şekilde, hatta işlerinden bazılarının homurdanacağı bir şekilde Allah ayetlerini ne olursa olsun bütün gerçeğiyle açıklar. Ve her gerçeği kitabına yazar. Gerekli olan her şeyi o kitapta yazılıdır. Kadın, bundan sonra yalnızca azabınızı artıracağız. Şüphesiz takva sahipleri için de başarı ödülü vardır. Kimdir takva sahipleri? İnancına yalan karıştırmayan, yaşamına yalan karıştırmayan, kimlik ve kişiliğine yalan karıştırmayan, kimlik ve kişiliğine, inancına, bilgisine riya karıştırmayan, yaşamına riya karıştırmayan, gerçekçi bir şekilde sadece gerçekler üzerine iman etmiş, yalandan ve riyadan uzak bir inancı, samimiyetle ve ihlasla, bütün duygularıyla, aklıyla, bilinciyle, bilgisiyle Allah'a yönelmiş, kıyam eden, rükû eden ve secde eden insan, takva sahibi. İşte onlar için başarı ödülü vardır. Bahçeler, bağlar, olgunlaşmış yaşıt kızlar, içki dolu kadehler. Onlar orada ne boş bir lakırtı ne de yalan işitirler. Yalan yoktur. Boş şeyler yoktur. Lüzumsuz konuşmalar, lüzumsuz kıkırdamalar, lüzumsuz tartışmalar. Hele hele Allah'ın ayetleri üzerine boş tartışmalar asla yoktur. Onun için bunlar inananların mükafatıdır. Allah göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Yarattıklarını kuşatandır. Hesap günü hiç kimse Rabbine karşı konuşamaz. Dünyada insanlar Rabbine rağmen konuşabilirler. Ağızlarını yaya yaya, kibirleriyle, dalga geçişleriyle, kimi inkar ederek, kimi inanıyorum diyerek böyle dalga geçercesine yayla yayla Allah'ın ayetlerine karşı, Allah'a karşı konuşabilirler. Allah'ın ayetlerini okurlar, arkasından ama derler, kendi kibirleriyle oluşturdukları, kendi akıllarıyla oluşturdukları yorumları, tevilleri, kıvırmaları, tefsirleri yapabilirler. Allah'ın ayetlerini okuduktan sonra ama diye başlayıp kendi anlayışlarına, mezheplerine, meşreplerine, yaşamlarına göre, kendi itiraklarına göre Allah'ın ayetlerini evirip çevirip böyle Allah'a rağmen kendi çıkarlarına uydurabilirler. Ama o gün kimse Allah'a rağmen konuşamaz. Kimse Rabbine karşı konuşamaz. Ruh ve melekler saf saf dururlar. İnsanlar kuşatılmıştır. Çepeçevre çevrelenmişlerdir. Hiçbir şekilde kaçacak yerleri yoktur. Her şey kuşatılmıştır Rabbinin izniyle ve Rabbinin hükümranlığında. O gün Rabbinin izin verdiklerinden başkası konuşamaz. Onlar da konuştuğu zaman sadece gerçeği söylerler. Asla yalan söyleyemezler. Ne olursa olsun kendi aleyhlerine bile olsa asla yalan söyleyemezler. Gerçek neyse onu söylerler. Konuş ey kulum dendiği zaman bitmiştir iş. Konuşmaya başladığı zaman başkasının lehine ve aleyhine, kendi lehine ve aleyhine ne varsa bülbül gibi şakırlar. Çünkü o gün herkes herkese şahittir. İnanan, içinde yaşadığı toplumda inkar edenlerin ne olduğunu, nasıl olduğunu, kimler olduğunu gördüğü, bildiği herkesi Allah'ın sorgusu üzerine onlara şahitlik edecek. Ya Rabbi benim yaşadığım zamanda şunlar inkarcılardı, şunlar ateistti, şunlar laikti, şunlar komünistti, şunlar Müslümandı, şunlar müraidi. Senin yolunu, senin ilkelerini ve kurallarını bunlar dünyada yaşarlarken şöyle algılıyorlardı, böyle değerlendiriyorlardı. Bütün gerçeğiyle şahitlik edecek mümin. İnkarcılar da aynı şekilde. Ya Rabbi biz böyle düşünüyorduk, böyle inanıyorduk. Bu Müslümanları hor görüyorduk. Onları itip kakıyorduk. Onları biz birinci sınıf vatandaş falan görmüyorduk. Onlar bizim için ikinci, üçüncü hatta en sondan gelen insanlardı. Namaz kıldıkları için, oruç tuttukları için biz onlara hakirlik içerisinde bakıyorduk. Hoş görmüyorduk onları. Onları horluyorduk. Onlar bize senin yolunu anlattığı zaman alay ediyorduk. Dalga geçiyorduk, karşı çıkıyorduk diye konuşacaklar. Saklayamayacaklar. Onlara konuşma izni verildiği gün sadece gerçeği söyleyecekler. Ve her insanın gerçeği söylemesi, söylediği gerçekler İnsanlara şahit olacak. Onlar o gün dünyada istedikleri gibi, dünyada yaptıkları gibi, her an her zaman yalan söyleyebildikleri gibi, riyakarca davranabildikleri gibi orada davranmayacaklar, davranamayacaklar. İşte içinde yaşadığımız toplumun yapısı içerisinde ister inandım desin, ister inkar ediyorum desin. Ne fark eder? Allah'ın koyduğu inanç üzerine sapasağlam durmayan, sabretmeyen, Allah'ın gerçeklerine yalanı, riyayı karıştıran, Allah'a göre yaşaması gereken hayata yalanı ve riyayı karıştıran, böylece müminlik sıfatının temel kuralı olan yalandan uzak düşünmek, yalandan uzak inanmak, yalandan uzak yaşamak, riyakarlıktan uzak düşünmek, riyakarlıktan uzak inanmak ve riyakarlıktan uzak yaşamak, algılarında, onurunda, kimliğinde ve kişiliğinde dimdik ayakta duran veya durmayan o gün ortaya çıkacak. İşte içinde yaşadığımız toplum, içinde yaşadığımız toplumun algıları, bütün bunlar, yaşamın bir aynası olarak, yaşamın gerçekleri olarak, yaşamda gizlenilen her şeyin, beyinde, akılda, kalpte gizlenilen her şeyin orada olduğu gibi gün yüzüne çıkmasıdır. Bakınız, ben bunu şöyle şiirsel bir şekilde düşünüp yazdığım zaman ne yazmışım? Dünyadaki insanın, şu anki insanın halini ne yazmışım? Hiç dikkat ettiniz mi? Tartışılmaz mesela. Neler tartışılmaz? Dünyadaki insan için neler tartışılmaz? Bir espri olarak, bir mecaz anlamı olarak eğer düşünürsek, hiç dikkat ettiniz mi? Hangi konu açılırsa açılsın, medyada, siyasetçilerde, devlet kademelerinde, fikir çevrelerinde, hemen her yerde her şey tartışılır. Tartışılmaz diye bir şey yok. Devletin temel ilkeleri tartışılır, yargının temelleri tartışılır, hakimlerin düşünceleri tartışılır, savcıların hareketleri tartışılır, hukukun kaideleri tartışılır, askerlerin söylemleri tartışılır, emniyet kuvvetleri tartışılır, eğitim ilkeleri tartışılır, çocukların dersleri tartışılır. Devleti temsil eden hemen bütün kurumlar tartışılır ve tartışılmaktadır. Allah tartışılır, din tartışılır, ayetler tartışılır. Ne dersiniz? İşin özünde tartışılan nedir? Düzenin kendisi mi tartışılıyor? Siyasetçilerin görüşleri mi tartışılıyor? İnançlar mı tartışılıyor? İnsanlar mı tartışılıyor? Bütün bu tartışmalara baktığınız zaman sadece bir konuya işaret ediyor. Aceleci insan, hayatını sadece dünyanın zevklerine göre, hayatını sadece dünyanın çıkarlarına göre kuran insan, çıkarları doğrultusunda her şeyi tartışır. Onun için tartışılmaz diye bir kural yoktur. Her şey tartışılır. Ama buna rağmen mesela bizim ülkemizde akıl çağı insanının tartışmaları tartışılmazdır. Yani akıl çağı insan her şeyi tartışır. Bu kural tartışılmaz. Mesela laik bir insanın din dışı, çünkü laiklik batıda çıkarken öyle çıktı. Din dışı düşünmek, din dışı hayatı algılamak, din dışı hayatı yaşamak, din dışı fikir üretmek, din dışı kural ilke üretmek olarak çıktı. Dine göre değil de din dışında düşünmek, algılamak. Ama Türkiye'de içinde yaşadığımız toplumda din dışı akıl üreten, din dışı hayat yaşayan, din dışı hayatı algılayan insanın dindarlığı tartışılmaz. Asla. Asla bu konuyu tartışamazsınız. Mesela ateist bir insanın, dinsiz bir insanın öldüğü zaman cenaze namazını tartışamazsınız. Kılınacak mı, kılınmayacak mı diye. Ne demektir şimdi bu? Mesela musalla taşına kim konursa konsun, hocanın nasıl bilirsin sorusuna karşılık iyi biliriz tartışılmaz. Ya ne demek iyi biliriz ya? Bu adamın şöyle gıcıklıkları vardı, böyle gıcıklıkları, şunu bir tartışalım. Kimse demez. O tartışılmaz. Herkes iyi bilir. Hatta eski Osmanlı örfünde, eski geleneklerimizde ölünün arkasından konuşulmaz. Tamam, bitti. İyi biliriz deyin geçin. O mantık bugünün mantığı değil. Ta geçmişten gelen mantık. Bütün bunlar neyi gösteriyor? Bütün bunlar şunu gösteriyor. Dünyada yaşarken insanlar ne yazık ki 3 kuruşluk dünya hayatına, 60-70 yıllık dünyadaki ömüre boyun bükmüş, secde etmiş, rükû yapmış, çıkarına göre her şeyi tartışırken yine çıkarına göre müreyyitlerini tartışamıyor, dinsizliğini tartışamıyor, riyakarlığını tartışamıyor. Ama o gün hesap günü her şey ortaya çıkacak. Hesap günü bütün gerçekler ortaya çıkarak Allah'a hükmünü verecek ve insan o gün kendi gerçeğinden asla kaçamayacak, kendi gerçeğine karşı asla yalan söyleyemeyecek. Hesap günü mutlaka gelecektir. Dileyen gerçeği görerek Rabbine doğru yol tutsun isteyen. İnsanları yakın azap ile uyardık. O dünya hayatında, o kısacık ömürlerinde insanları yakın azap ile uyardık. Hesap gününün arkasından inkar edenlere gelecek olan büyük azaptan, cehennem azabından önce insanları uyardık ki dünyada da size azap gelir, size belalar gelir, size felaketler gelir, size ceza gelir. Eğer onlardan ders alırsanız, o dersleri alarak, bundan önceki çarşamba günü okuduğumuz suredeki ilgili ayetleri de açıkladığım gibi, dünya hayatında o yakın olan azapla uyarılırken, gerekli dersleri alırsanız o büyük hesaptan, o büyük hesaptaki cezadan kurtulursunuz. Allah yeryüzünde insanlara bir delil, bir açılım olarak, bir uyarı olarak türlü felaketler, türlü cezalar gönderir. Düşünüp öğüt alsınlar diye. Onun için insanları yakın azap ile uyardık. O gün insan, o yakın azapla uyarılan insan, o gün büyük hesap geldiği gün, yaptıklarının gerçeğini görünce, dünyadaki mürayiliklerinin, yalan ve dolan peşinde koşun, kendini dünyevileştirmesinin, Allah'ın huzurundaki hesapta kardeşini, ailesini, karısını, çorunu, çocuğunu, kızını, oğlunu, babasını, anasını, bütün varını, yoğunu, al ya Rabbi ne dersin et bunları, yeter ki beni bu hesaptan kurtar, yeter ki bu cezadan kurtar diye fitne vereceği gün gelmeden aklını başına devşirsin diye yakın hesabı, yakın azabı verdiğimiz o insanlar, o uyarıları almadıkları zaman, gerçekten o büyük hesaba geldiklerinde, kendi gerçeklerini, nasıl Allah'ı dünyada nelere değiştiklerini, Allah'ın ilkelerini, Allah'ın kurallarını nelere değiştiklerini, Allah'a göre yaşamanın dışında neye göre yaşadıklarının farkına vardıkları gün gerçeğiyle, aslında dünyada kendileri biliyor ama o gün gerçekle karşı karşıya gelip de yüzleştikleri zaman, o gün söyleyecekleri tek şey vardır. Keşke toprak olsaydım. Keşke toprak olsaydım. Dünyaya da ölüp toprağa gömüldüğüm gün gibi toprak olup orada kalsaydım. Keşke diriltilip şu hesaba gelmeseydim diyecektir. Evet arkadaşlar, mikrofonu serbest bırakıyorum. Bir şeyler söylemek isteyenler varsa buyursunlar. Selamünaleyküm. İyi akşamlar. Hazreti Allah razı olsun. Kur'an'ın inme ve yaşanma sürecini surelerin gelişiyle hissediyorduk şu ana kadarki açıklamalarınız. Ayetlerin inişlerine gayet güzel bizimle bağdaştırarak anlatıyordunuz zaten. Bu akşam sizin de vurguladığınız gibi artık müşriklerin son safhada azdıklarını ve Rabbimizin artık sertleştiğini, tehditkar ayetlerin insanı sarstığını açıkça hissetti gerçekten. Özellikle Kur'an dünya durdukça yaşama geçiş sürecinde aynı bu safhalarla yaşanacağı da kesin. Bugün bu ayetlerin ışığında Kur'an'ı yaşama sürecinde hangi aşamada olduğumuzun tespitinde de bize de yol gösterici olacaktır şüphesiz. Yani hangi aşamada olduğumuzu bu ayetlerle bir kere daha gözden geçirmemiz gerekiyor diye ben düşündüm. Ayrıca namazın içerik ve şekil yönüyle bir kimlik oluşturma eğitimi ve sembol olduğunu üzerine basarak fark ettirdiniz. Allah razı olsun. Anlamda namazın kısıtlı bir zamanda yapılan hareketler olmadığını şeklinde, içerik olarak da gün boyu sürmesi gereken bir farz olduğunu, namazdan çıkılamayacağını fark etmemiz gerekiyor. Ben bunu anladım. Namazımız güne başlarken namazla başladığımız gibi gece yatana kadar süren bir bilinç ve kimlik edinme talimi olarak hayatımıza girmesi gerekiyor. Bu akşam bunu bir kere daha fark ettim. Allah'la bağımızı hiç kopmaması için, ölümü ve hesabı unutmadan, dünyevileşmeye karşı bilinçli bir imanla dimdik duruşumuzu bozmadan yaşayabilmemiz gerekiyor. Namaz bize bunu öğretmesi gerekiyor. Allah razı olsun. Herkese de tekrar iyi akşamlar. Selamünaleyküm. Hayırlar. Allah razı olsun. Mehmet abi gerçekten çarpıcı bir şekilde konuları özetledi. Anlaşılması gereken şeyleri detaylı bir şekilde açıkladı. Kısa kelimelerle açıklanan şeyler insanın kafasında kalıcı olmuyor. Ve olayın gerçeğini anlamaktan, onun gerçeğini yaşamaktan insanları uzak tutuyor. Kur'an'da insanların uyarılmasından bahsederken, o uyarılmaların şiddetini görmeyen, o uyarılmaları hissetmeyen toplumların o cezalarla, o uyarılmalarla alay ettikleri, onu ciddiye almadıkları ve o günün hiçbir şekilde gelmeyeceğini düşünmelerinden dolayı o olayı gerçek bir şekilde algılayamamışlar. Onu alay almışlar, sürekli rasullerle dalga geçmişler ve işin gerçekten o işin onların başına gelmeyeceğini düşünmüşler. Ama geldiği zaman da geri kaçış olmadığını, hiçbir yere gidiş olmadığını çaresiz bir şekilde görmüşler ve tabii son pişmanlıkları fayda etmemiş, perişan olmuşlar. Bu perişanlık dünyada yaşanan. Ahirette ise o Hakka suresinde işte bu sahneyi anlatması gerçekten çok çarpıcı. İnsanların perişanlığını, geri dönüş olmayacağını ve dünyaya dönüp de her şeyi vermek istemesine rağmen onu veremeyeceği ve azaptan kurtulamayacağını anlatmaktadır. Bir de bu akşam Arafat'ın kodunda o 1000 yıl, 5000 yıl rakamlarının gerçek anlamda bir rakam olmadığını, mecazi bir anlam olduğunu, bugünkü binler, 10 binler, 100 binler gibi rakamları ifade ederek çokluk bildirdiğini göstermektedir. Sonuçta da o rakamların kafirlerin Allah'ın cezasını engelleyebilmek için onun huzuruna varamayacakları kadar çok büyük bir mesafeyle karşılaşacakları ve ona ulaşıp da o cezayı, cehennem cezasını ve verilen kararı getiremeyeceklerini göstermektedir. Yine bu akşam benim için çarpıcı olan anlatılanlardan bir tanesi, bugün kendilerini kurtarmak için anne babalarını, işte çocuklarını, bütün mal mülklerini feda etmeleri ama buna rağmen onların hiçbirinin kabul edilmeyeceğiydi. Bu dünyada insanların çocuğu için, annesi babası için, etrafı için, aşireti için, mal mülk için çalışmalarına rağmen bugün onları vermek istemelerini ve onlardan vazgeçmelerini, ne kadar kolay vazgeçmelerini görüyoruz, vazgeçebildiklerini görüyoruz. Bu vazgeçmeler karşılığında ben bunları kazanmak için Allah'ın yolundan vazgeçtim, onun için bu cehenneme müstahak oldum deyip aslında bir şekilde kendi suçluluğunu bastırıp günah çıkartmak istiyor. Ama buna rağmen bu günahtan kurtulamıyor, o pişmanlıktan kurtulamıyor ve cezayı hak ediyor. Bu benim için gerçekten çarpıcı ifadelerden bir tanesiydi. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öperim. Allah'a emanet olun.